أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون دي آيات كريمنا ترغيب دي قرآن كريم تا رسو د ذکر د طریقې د گمراهانو او دارنګي مخکي اوپر مایل چې يشرح صدره ایمان والا الله چې نه کولاوي بدل ته سبب د شرح صدر ذکر کوي چې هغه دا دې کنا هاذا اشاره د بیان او مضمون د قران کریم دا وا هاذا او دا مضمون د قران کریم دا قران کریم صراط ربک لار درب استاد مستقیما نگان هاذا البیان الذی جاء به القران اشاره ته یو بیان چې قران کریم ذکر کړل دی ځای دی کنه ادارنګ ابو سعود او نور مفسرین وی دا سبب د شرح صدر دی چې نه غلار باندې الله او انسان روان کی نو دا غوښتنه کولای کنه نیغلار ورته نصیب شو نسینه ولا الله کوله وکړه او لکه څنګه چې دلته او فرمایل چې دا نیغلار د صراط ته صادره وو او مستقیم دی نه دغه شان یو څل دی پنځوس کې مړه روان دي وان هاذا صراط المستقیم فتبعوه قد فصلنا الآیات قران کریم صراط ته صادره نو بیا ذاتین ویل شي دا دین اسلام دا واحد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله را طرف نه راغلی دا هاذا الذی انت علیه یا محمد دا هغه چې ته پاغي یې هو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هاذا الذی جاء به القرآن صراط ربک لار رستا درب نیغا قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل ذرا بیان کړی دی مون آیاتنا لقوم یذکرون حق قوم لا چې نصیحت قبلی آیات مراد دینا قرآن کریم آیاتو نا دی کنا چه دیو بلن جدا جدا دی دا هر مسئلے و دا هر مضمون دا پارا مستقل آیات دی کنا ذکر فصلنا مونگے تفصیل کرے دی خوا فیدت ادا سے خوا مقلی چا غنط دیت قبلی نو اس بشارت ذکر گئی زیر دا آخرت دا منون کو دا پارا لهم دار السلام دی دا پارا کور دا سلامتی آدے این درب بهم پنیز درب ددی پا دربار درب ددی کی وهو ولیهم آغا اللہ مددگار ددی دے بما کانو یعملون پا سبب دا حق عمل چی دی کاؤ دار السلام دا یا خو سلام دا اللہ نم دے نضافت اللہ تا شرافت دا وجہ دے یا سلام مصدر دے مانا دار السلامت من کل مشقت و محنت جنت تے دار السلام ویلی دی مظہری وی زکا دار السلام من المکارح دا سے کور دی چلتا دا ہر قسم افتونو مصیبتونو تکلیفونو نا بچاو دے دارنگی سلام و تزکو ہوئی چی تحییتون فیها سلام جنتیان بیوبل تپاغی کی پیشکشے کی دا سلام او یارو بے مانا سلام الله دې اضافت خپل ځان کو کو الله دې تعظیم دو دې تشریفن اضافت دې تشریفی وته وي دې د بارا جنت دې په دربار درب دې کې او هو ولیهم او غاد دې مددگار دې متولی دې دې د کارونو مظهری وی متولی امورهم بیا وې په دنیا او په قبور او په اخرت دنیا کې هم الله مددگار دې قبرونو کې هم اخرت کې هم او دا بما کارو کی بے سببی پس سبب دا آغا عمل چی دی کوی ویاو ما یحشرهم جمیعا دیدن تخویف دے آغا مشرانو دا مجرمینو تا کابرو تا چیغی دا حق پرس خلاف مکرو نگئی لگا مخی آیتو نگیو فرمال جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی ها نو سغی دا تخویف ذکر گئی ویاو ما یحشرهم جمیعا اپا کمرو سراجم بکی دی طولولا الله بلا طول لا جمع کی نوتبوئی فیقول لهم یا معاشر الجن اے ڈلی دا پیریانو قد استکثرتم من الانسی یقینا دیر کسان تا بکڑی دی تاسو پزان پسے دا انسانانونا وقال اولیاؤهم او بوی دوستان د دې من الانس د انسانانو نا ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب زمون په دې اغستری بعض زمون په بعضو وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدلی یومون هغه نیټې خپلې تا چې تا مقرر کړې دا زمون د پاره نو قال الله بو توي النار مسواكم اور ستاسو ټکانه دا اور ستاسو زید او سید او دې قال دي نبيها مشبې پدې کې الا ما شاء الله مگر هغه چو غالي الله الا ما شاء الله ان ربك بيشكا استرب حكيم عليم حکمتونو والا دے پودے پارسو باننے گر دا اخرویر ورکی او اللہ جل شانو با دیتا ہوئی وہ پیریانو تاسو خطزان پس دیر انسانان تا دے کلیو دنیا کی اس تکسر تم نے نلین دیر ان خفل تا دے کلیو او امام بخاری مانا نقل کلی و ادلل تم کثیرم تاسو خودیر خلق گمرا کلو پا دے انسانانو کی نوقال اولیاؤهم او یغه دوستان د دې د انسانانو نه چې رب نستم تا بعضنا به بعض دې دوی اعتراف د جرم کنه چې رب زمونږه ته دې حاضر کړې وي بعض زمونږه بعضنا څنګه ان تفال انسو بل جن به اندلهم على الشهوات وما يتوصل به اليها انسانانو دا فائدہ حاصل کړو چې پیریان وته شهوات خېس کړیو شیطانانو او دې په روانو او چاوی استمتاع د انسانانو پیدا حاصلول د انسانانو د پیریان نه دا چې دیبا په مفاوضو کې په صحراګانو کې دارنګ په مخاوضو د یرو په زینو کې با دې ته چې غواله کنه کانو یعوزون بهم فی المفاوض والمخاوض نداء اعوذ بسید هذا الوادی من صفحاء قومه لکه څنګه چې د عربو د جاهلانو دستور چې اوځي کې به پړاو چوشپګو کنه بیا باندې کې صحرا کې ځنګل کې دا چېغه به والا چې پناه غواړم په سردار د دې وادي د صفحا او د قوم دا غنه ناغي ډیر خوشاله چې ګوره دې زمونه یې ریږي پیریان به خوشاله شول شیطانان ښا الله جل شان دا غا فایده و چې ظاهر کې دې به وي چې نیمه پیدا واغتا نور چې څه کېدل خدای الله په تقدیر به کېدل ور د ګومان کې دا و چې ما دې پیریان نه دا پیدا واغسته چې موږ لګره پنای راکړه استمتع بعضنا ببعض لو پیریانو په انسانانو له ځنګلاتو کې د وړو پیریانو نه ساتو غټ غټ پیریان چې کوم مشرانی دارنګ د پیریانو په ذریعہ بعض عاملان دا شتا چې جناتو نه بعض کارونه اخلي دارنګ په چا کې پیریان راشي ناغی په دوکو او دروغو سره د خلکو نه روپې او سامانونه حاصلې کنه او دا فائدې د انسانانو لدی په ذریعہ د جناتو کنه او انسانانو به د پیریانو په نوم باندې نظرانه کولی دا دی تعبد وکاو دارنګې د پیریانو نه یره کوي دارنګې غی غالب او زورور ګڼي دارنګې کله به غیبدان ګڼل چې پیریانو ماماګانو تاسو خپل کډې والے موږ خپل کډې راګه شیخ الاسلام خپل تفسیر کې د استمتاع ډیر صورتونه ذکر کړې دي ترتی پوری ذکر کړې دي چ جنات لګین زنا کوي د انسانانو سره نو دا د جن په دې دي انسانانو نه کنه او دا هو جو حدیث کې راځي چې کله تاسو کې وطن کور والا ته نږدې راځي نو غیلم په کار دی ودلم په کار دی چې کلمات وې کنه شیطان نه پامن شي کنه اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا کلمات ویل په کار دی دا لنګ ټټه ته جن نه وځي کنه نو تک وخیم کلمات وای کني صفه حدیث کې راځي چ شیطان د په مقعده پورې لبی گئی ها چې کله د دانې دی ویل چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والقواعد نبی او بنا کار مرزونه نه لګي دا کار بیماره وبند لګي دا فیدی ری کنه انسانان لګیدل او داغی نه دا فیدی غستنو جناتم لګیدل د انسانانو نه فیدی غست ذکر بعضو نه به بعضین انسان داغی نه فیدا غست دا اوغی د انسان نه غست دا انسان فیدا خپل ګمان کې دا و چې د مال بچاو راکې او د پیریانو فایده دا و چې هغه به ګور زمونه یریږي کنه نو خپل مشریف قائم کړي وا نه الله جل شانو بو د قیامت کې وي النار مسواکم اور تاسو ټکانه دا خالدین فیها دې کې به همیشه الا ما شاء الله مگر هغه چې وغواړي الله مگر هغه چې وغواړي الله سمانا مگر هغه چې وغواړي الله چې په جهنم کې سوګ دین وي باسي د جهنم نو جنت ته بوزي چې دا پکې هغه ګناګار ایمان والے دي او سات المؤمنین د استثناء راجد علماء وي دین مراد دا دی یا دا چې همیشه به په دې اور کې مگر چې او غاړي الله منسو غاړي ترقی بوله اور کې په عذاب کې کنه لږه کوي چې الله دا او غاړي نو یو عذاب نه به بل عذاب کوي ضرورو په ترقی رواني په هغه عذاب کې ښا الا ماشاء الله دغه دی لکه زم حریر دی دارنګه مکان د خوراک کا ته ایا غړو مې معنا سيوي چې مؤمن ګناګار ته مراد دي چې غیبت الله او باسي ګره سو وخت پسو او علامه ابن قیم لیکلو چې په دې آیات کې ذکر دي داغه کسانو چې پاغي احوال شیطانیه او کشفونه شیطانی راځي او بیا د پاغي مغیباتو نه په ذریعه د مدد ته پیریانو سره خلقو ته خبرونه مورګي او خلق ګمان کوي چې دا اولیاء الرحمن دي او حال دا چې غیته اولیاء او شیطان وي او دا آیات دلیل دي چې انسانانو پیریان ډول مکلف دي په احکام شرعیه او لکه څنګه چې انسانانو ته حکم دی الله ته غیتم دي او بیا د باب کې مستقل کتاب شیخ الاسلام لیکلو چې فرق کما بین د اولیاء الرحمن او د اولیاء شیطان کې مشهور کتاب دا و نو اولیاء شیطان ډیر دی په دنیا کې چې ری شیطان په روانو ښا ځکه الله جل شانوی ان ربک حکیم علیم بیشک استاربو حکیم حکمتونو والده په هر کار خپل کې علیم په ذات دی دا اخیری خبر علاقه چې وکذالک نو ولی بعض الظالمین بعضا او اخیری وخراغه دا اخیری خبر دی نه چې وو دی بیا ته نشته بیا میدان صفه دی ټول ظالمان اهل الشرک اهل البدع دی به د مقابله لپاره متفق شي او ته به وګوري چې مخکې خو یو بل سره مختلف وو د دې خو یو بل سره نه لګیدا او اوس یو موحد او حق پرست د قران او د حدیث متبع داغه خلاف بیا ټول یو دی ښا چې یو شنو اپا بو بیغا چې تعلقات و سره پرې دی غم خادی و سره پرې دی نا اللہ جل شانو یو کذالکا دا میشرا چی دا سرا روان دا دا قیده دا و دستور دا سرا روان دی لکه دا آقابی کذالکا سره ذکر کی اشاره و استمرار تکنا چې دا خبره مستمر دا گوره و کذالکا و دغشان دی دغسی نولی باز الظالمین بازا ملگرکو مونگا باز ظالمان دا بازو سرا بما كانوا يفسدون فسبب دا عملونو چې دی کوي دا هغه باور چې تابع نبرازی خیر کې او اکثر الله جل شانو کمزوري دا غلې لګا نه د نورو نه بده اوسه چې صرف غو بدر باندې راشي عقبه هر بد اخري خبر راشي نو عقبونه او بشي خو اخري عقبه راشي چې بس غم خادي پاتې پای کاټ بدل سروږي ښا دې کې بل معنا مو مظهري وي هغه دالا چنو ولی معنا مونږه حاکمان مقررو والیان مقررو معنا بداشي چې کله خلق دې زه تر ورسي چې د موحد خلاف دی غسر مناظره هم کوي او کوشش کوي داغه د جلاوتن کولو داغه د شړلو داغه د بیزت کولو داغه د کلینر ایستلو داغه د وجلو نه الله جل شانو عزت ظالمان بادشاهان مسلط کم دبرینا وکذالک ولی بعض الظالمین بعضا او دارنګي حاکمان ګرځو مونږه والیان ګرځو مونږه بعض ظالمان په بازو باندې بما كانوا يكسبون دا په دې سبب چې ودی چې بد عمل وکاو ناروا یې کول نه الله ته ظالمان بادشاهان مسلط په اعمالنا عمالنا مشهور خبره وه اگر دې دې معنی نه راوځي وه چې وکذالک نو ولی بعض الظالمین بعض ربنا دا پته لګی دا چې دبرنه حاکمان ظالمانی بادشاهان ظالمان دي مشران ظالمان شي نو دا ګوره ساده عمل سر دی تا ځان نه دي سمکړي کني برب هم تا باندې ارته سمو خو ستا حال دا و چې د موحد مقابله دی کولی او بلکې اکثر هغه د یو ډبل شي بدنامي لګول دا رنګ د قران خلاف کول بلکې داغه خلاف داسې و کی چې اپو کی چې غم غادي و سره پریدو چې کله پای کاټي و سره وکړو د ایمان وال سره وکړو نو الله جل شانو له طرف نه عذاب مسلط شي بیا کنه کذالک نو ولی بعض الظالمین بعض بار صورت دې کې دواړه معنی کول شي غوال معنی سید خدا اولی معنی لحاظ سره دا عقبه جوړیږي بیا اردین معنی لحاظ سره ځان لبل معنی جوړ شو پکې یا معاشر الجن والانس نلومبه معنی دا عقبه سره زیاته مناسب یا معاشر الجن والانس او بوئی ورتا اے ټولګیا اے ډلې د پیریانو د انسانانو علم یاتکم رسل منکم آیا نور اغلی تاسو ته رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیان ولې په تاسو باندې آیاتونه زما و ينذرونکم یره در کوله تاسو ته لقاء یومکم هذا د ملاقات دروځ تاسو نه چې دا دی دې ملاقات نه يرول نه وي چې یو ځل به الله سره مخ کیږي تاسو سره مخاطبه کوي دام اصل کې يره اخروی ده او پیریانو کې د آدم علی السلام نه رستو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې د رسولانو پراتلو کې د علماو اختلاف دی لیکن د حق داعیان غره په ګډیر راغلي دي ٹھیک ده ډیر علما دا وایي چې پیریانو کې پیغمبر نه دی راغلي د انسانانو پیغمبران داغي د پاره پیغمبرانو چا په خلاف کړي چې نه دي کوم پیغمبران نه غلي دي الله راضي کړی دي او داعیان په ګډیر زیات دي د حق داعیان ادا حقیقت ته چې کله هغه مسله منلې ده نو کله کله بیا منلې ده یو خو انسان دی نو دې کله کله اومني خو د پیدو په خاطر او د دنیا چیزونو په خاطر باندې کله پاغه کې لچک پیدا کی کله خو دي خوشي او پیریانو چې منی کنه نو ډېر کله کې منلې بیا ښا ناغي منلې ده داعیان په ګډیر د اکثر علما قول داده چې د آدم علی السلام نه وروسته جناتو کې پیغمبر نه راغله او د حق داعیان په کې ډېر راغلي دي ابن جریر دا قول او ابن کثیر هم غوړه کړل دي او د سوره نساء یو سل دریش پیتا آیات او د سوره یوسف یو سل نه آیات او د سوره قرآن شلم آیات په دې دلایل او منکم دې خطاب کې ډېر اقوال لي چاوي دې خطاب په اعتبار د مجموعه سره دین تغلیب ورکړل دي انسانانو لپاره جناتو باندې ولې یو عادي انسانانو کې نو شي څوک دې قالو چې پیریانو کې مراغلي دي ناغي منکم کې دلته تغلیب دي او دیم دا چې نه رسول په معنا د نذیر دی کنه یره ورکوونکی راغلی دی پټولو کې او دریم دا چې مخکې د آدم علی السلام نه د جناتو ته رسولان راغلی وو په خطاب د جناتو کې اغي بیا مرادی ښا چې مخکې راغلی وو خو دې خبره نه منله او تر دې چې ډېره سرکشي شروع کړه نو الله ورته فرشتي راولېګلې چې راولېګلې نو ډېر پکې ووجل او ډېر یو خبر خو دنیا اطراف وتاو دي ځنګلات وتاو دي بحار او دریابونو ته ورډوب شو ځانه پناکو بیا آدم علیه السلام رسول الله دا غینه پیدا کو دا غینه رسول بیا وی پدیګه پیغمبر نه راغله خپل پکشته د علما والله عالم به حقیقت الحال ظاهر د قران کریم نصوص او د سنت نصوص داری چې په انسانانو کې الله پیغمبران را لګلی او دا پیغمبران هم د انسانانو د پاره دي هم د پیریانو د پاره دي او کی دیشی آدم علیه السلام نمخ کی دیکیم د پیغمبرانو سره دلوا او الله را لګلی نو قالو دا خبره چې وته وکي چې تاسو ته رسولان نور راغلي یا داعیان د حق نور راغلي چې تاسو ته دعوت درکړي او خبره را تکړي نو قالو دی وی شاهدنا اقرار کوو مونږه مونږ اقرار کوو الا انفسنا بخلو زانونو چې مونږ ته تبلیغ شو مونږ ته بیان شو داعی د حق راغله او مونږ ته خبره کړی دا وغرتهم الحیات الدنیا او دوی ککړي وو دی لرا ژوند د دنیا نو دی داغی نو منلی انبیاء راغلی دی داعیان دا حق راغلی دی بیان کون کی راغلی دی خو دی دنیا جون دوکا کی ورزولیو دا ای خبری ندا منلی او شهیدو علا انفسهم اقرار بو کی پخپلو زاننو انہم کانو کافرین چی اقینن نو او دی کفر کون کی دی کفر کو دنیا کی دا وغررت هم الحیات دنیا سل کی علتی داغ تکذیب او دا دا اللہ دا طرف نا جملہ معترضہ دا انهم كانوا كافرين اول شهادت د اقرار د رسولانو د دین د کفر کولو دی کنه لومبه خبره بداو کی چې او انبیاء راغلي او بیان کړل دي نو دغه خبره بداو کی چې مونږ نه ومنل کنه او شهیدو علی انفسهم انهم كانوا كافرين ذالک علم یک ربک مهلک القرى بظلم ذالک دا د رسولانو را لګل د دی وجه ندی علم یک ربک مهلک القرى چنه دې ربستا هلاکونکي د کلو به ظلمن په سبب د ظلم کولو داغي د شرک کولو داغي وا اهلها غافلون او حال دا چې اوسیدونکي داغي نه خبري الله دا کار نه کوي چرته الله بیا ذکر علی گل وجه داوا چې سارب کلی نه هلاکي کلی واله نه هلاکي داغي د شرک د وجه نه تر سوې چې غیت نبی نه را لګلې وی خبر شوی دي اچھا کلاغي نه خبري دا الله جل شانو د طرف نه پاغي عذاب ناراضي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سوره بني اسرائيل کې براشي قانون ددا چې الله تعالی عذاب نور کی تر سوچ داعي نه راغله اچھا کله داعي راغه پیغمبر راغه بیان کول کې راغه مثلا وشوا او بیا دونه من نبی په عذاب راځي ښا او د ظلم نه مراد دلته غلوي ظلم دی چې شرک دی واهلها غافلون او قران کریم کې ډیرو ځینو کې راځي سورہ بنی اسرائیل کے وراشی دارنگی ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا دام دا دارنگی نور زینو کی دا قرآن او دا سنت قانون داده او دا غوجره چې علماء کرام هم دا خبره کوي چې کله یو تن خبر نه دی او هغه ته پته نه لګېدلې د سر نه چې پیغمبر راغلی او قرآن راغلی دی نو هغه مکلف بیا پدې نه دی چې دی ولې ډول نه دی منلي د مونږ ولې نه کوو درو جو ولې نه ولا د حج ولې نه کوو درانې کې ولې نه کوو هغه ته پته نه و نه دی راغلی دې کې خلاص تا چیرې د الله منل هغه د فارم دا ضروري دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که او سړی د غرب په سوکه باندې اوسې کنه قران وته نه رسیدلې پیغمبر وته نه رسیدلې دایو وته نه رسیدلې هیڅ هم نه خبر خو بیا هم په دې مکلف دي چې په یو الله به ایمان لري ٹھیک ده مور نو ولې نه خبر مو جنو هغه نه خبر مور احکام په دنو دي نه خبر لیکن په دې به نه سي ځکه دا مسله د عقل نو معلومه لشو دې نظام ته نه کتل کائنات ته نه کتل ځکه اسمان ته نه کتل دا خو د عقل مسله ده ګوره او دا وجه چې عقیده هغه ای عقیده دا چې غره دلیل په بنیادی او به دلیل عقیده هغه غلط عقیده کنه چې تاسو چې په روان پلان کې دا سوي نه زکه زداته وایم فقاعده کې تقلید حرام دی ګوره دې باندې اتفاق دی لیکن چې اختلاف نشته فقاعده کې تقلید نشته هغه بعد دلیل سمج بوج اور څه ته ګوري علاوه نه رسو عقیده اختیار ہے نو پتا لازمی او که یو سړی دا دی چې هغه دلیل ته نه قتل خواقیده صحیح وا صحیح عقیده اختیار کړه او تقلید یو کو پای کې ده چانو آیا دا تقلیدی ایمان معتبر دی او کنه دی دې کې د علما اختلاف دی امام ابو الحسن اشعری او قول دا او شردان معتبر دی او چا یې نه یې ستې بار ولا نشته دې بدا چی حسابيږي چې کافر به حسابيږي ولی دولي تحقیق نه کو الله ولا ستر کې ور کړې دماغ یې ور کړیو د سوچ طاقت یې ور کړو د دنیا په کارونو کې خو سوچ کو یو تن نه سودا کړل د ناګلې چرته 300 روپو په دې باندې 100 روپے نه ورکولې په خستا کتا به شي چې ځان لا خبره ده د دنیا بار چیز کې د سوچ کو چې دې کې زما فایده او نقصان دي او د پدې کې سوچ نه کو نو الله جل شانو به نه چې والله عالم خو بار صورت اصل خو تحقیق وکنه الله جل شانو وي ودا چرته نشي کېده چې الله په یو قوم عذاب راوړي او غنه خبره ای اول کل درجات مما عملو او د پارا د هر یو مختلفی درجی دي د وجې د هغه عملونو چې کړی دي مم ما عملو د امن اجلی په دی کې د پارا د هر یو درجات درجی دي مرتبی دي مم ما عملو د وجې د هغه عملونو چې کړی دي و ما ربک بغافل او نه دې رب ستانا خبره عما يعملون دا غسنا چې دی یې کوي ګور دې مقام کې مطلب دارې چې هر یو د پیریانو نه دی کله انسانانو نه دی که جنت وال دی که جهنم وال دی د دې ټول د پاره مختلف مرتبه دي او دا هر چا مرتبه دا غد عمل مناسب ده که په دنیا کې او په آخرت کې نو اشاره و دې ته چې مدار د جزاء او د سزا غره په عمل لې ستا چې څنګه عملو کامل دې ډیر د نیکې د اخلاص په ډیر دی نو جنت مقام یې موچت مرتبه موچت سره لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې په جنت کې به بعضی جنتیان بعض نور ته داسې ګوري لکه څنګه چې موږ اسمان کې ستورو ته ګورو دومره غټه مرتبه ده هغه ښه اوچت مقام کې دي او دا غشان درجه په جهنم کې دي طبقات دي پکې ښه ولې سو صرف دا څو چې پیغمبر یې نه منو الله یې منو نور انبیاء یې منل سو دا سړي چې پیغمبر یې نه منو الله یې نه منو سو پکې دا سړي چې قران یې نه منو پیغمبر یې منو الله یې منو سو پکې دا سړي چې پیغمبر یې منو الله یې منو جنت او دوزخ یې نه منو یا ملائکه نه منو ظاهر خبره چې دي کې درجه شته کنه لکه څنګه چې دي کې تفاوت ته دغه شان کوم سزا چې الله دی لور دی ناغره دی د عمل مناسب دا بالکل برابر به ورګي ولې کل ان درجات مما عملو لکه څنګه چې جنتیانو دغه شان د جهنميانو حال او الله نه خبر نه دی ګوره ښا مانه دي چې څه کوي دمو آیا چې معاذ الله دنیا کې کله کله یو سړی غلط شي نه یو تن دی یو مرتبه مستحق نه یو غول ورګي غلط شي وي الله نوی دا غلطی اندر از یمار ابو کبی غافل نه خبر نه دی هغه تار سم معلوم دی داری او درجه او مرتبه او ته معلومه ده هغه به داغه د عمل مناسب او مغه مرتبه ورګی ها وربک الغنی ذو الرحمه د دې زنه بیا یې ورکو ول دینه منون کو دا چې وربک الغنی او ربستا به حاجت ده ذو الرحمه خاوند رحمت ده این یشا که او غاری یذهب کم نبو بزی تاسو ویستخلیف من بعد کم او نائبان بکی رستو تاسو ناما یشا غصوب چه او غاری کما انشا کم لکسن چی پیدا کریه تاسو من ذریت قوم آخرین دولات دا قوم بلنا دولات دا قوم نورنا مانا اللہ بی حاجت رحم والا دے لیکن غضب والاوم دے او غالی ننو منون کی بفنا کی او نور خلق بددی پا زیراولی این یشا دارستو دیتوی ذکر دا زد دا چیزو پس دا رحمت نینے دا رحمت زد غضب دے و عذاب دے کنا این یشا سر داغی اگا مخالف ذکر کی دیتوی انتقال دا صفت دا جمال دا صفت دا جلال دا لکا سن چی رحمت والا دے دا غشان گوارے قہر والاوم دے نو ربط درست جملی یشا یذهبکم د مخ کی جملی سره ربط تضاد دی او مقصد پکې تخفیف دی منکر دا کو غاری نو تاسو به ختم کی فنا بوم کی او تاسو مرستو بنور را وی و یا استخلیف من بعدکم او نائبان بکی رستو تاسو نه او خلیفگان بکی تاسو نه پس ما یشا او غسو کی او غاری کما انشاکم من ذریه قوم اخرین لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو د اولاد د قوم بلنا د نسل د قوم بلنا دغه شانتی بو کی او پولیس یو غبدې قادر دی ګوره انما توعدون لاتم تخفیف دیږي کې داخل لخه انما توعدون یقینا هغه چې وعده کی دی شي تاسو سره لات خامخارات نن کې دی دنیا کی او آخرت کی او ما انتم بموجزین او نه تاسو بچکی دن کی داغه د عذاب نه دغه مقصد یره د عذاب یره د عذاب د نمنون کو تا منکرین تا معنا دا نه تاسو عاجز کوون کی الله له خپل اراده کی معجز معنا خدا را معنا الله اراده کی چې تاسو له عذاب در کی او تاسو عاجز کی په دې اراده کې عذاب در نکړی شي نه نه نو موږ لند معنا کوه چې نه تاسو بچ کی دل کی تلند تعبیر غیر خپل معنا دا چې نه تاسو عاجز کوون کی الله له عذاب دا خپل نه چې هغه عذاب در کی او تاسو بن کې قل یا قوم اعملوا على مكانتكم وسخر کی اعلان کی د برات کا خبر ختم ہی کنا نن منن کو تا اوس زور نه موشوی تخفیف عمر کله شو اوس وی زمون در بای کاټ تل قسم چې تاسو را په کول شه او د موحد خلاف بای کاټ کول شه چې غم خالی پاتې زمون در سرم بای کاټ ته قل یا قوم اعملوا على مكانتكم دې ته اعلان د برات کا قل هو یوتا یا قوم اعملوا على مكانتكم اے قوم زما عمل کوئے پخپل طریقہ باندے انی عامل یقیناً زم عمل کوئنگے پخپل طریقہ فساو فتالمونا نظر دا چه تاسو تبا معلوم شی من تکونو لہو آقبت الدار چه سوک دے چیوی با اغلخ انجام دا کور دا اخیرتو انہو لا یفلح الظالمون یقیناً نشی کامیاب دے ظالمان یقیناً نشی بچکی دے ظالمان و دې مقام کې وی فرمایل چې اعلی اعملوا على مكانتكم سوف تعلمون زرد کې تاسو تبا پته ولګي معلومه بکې سوق من دامن به معلوم کې کنه دامن موصوله مفعول لسل کې تعلمون د پاره په ترکیب کې او د عاقبت نه مراد عاقبت محموده ده چې سوق دې چې داغه د پاره انجام د کور د آخرت ته او انه لا يفلح الظالمون ده انه نه دا ذکر د فیصله د فریقین اجمالا په خري مقام کې او مطلب دا دی چې تاسو په خپله طریقه یا زه په خپله طریقه او علما تعبیر کوي لکه کشاف او مدارک کې وي عملو علی مکانتکم مطلب څه دی اثبتوا علی بکفرکم وعداوتکم لی فانی ثابتون علی الاسلام وعلی مصابرتکم تاسو کلک شه زما مقابله کې په کفر خپل او زما په دشمنه او زه کلکم په اسلام باندې او په صبر کولو مقابله وکوم بس تمام مقابله دار چې تاسو بکنزل کوئ تاسو بس پکې سپورې وای تاسو بدنامي لګوئ او تاسو مختلف ضرور نه راکوئ زه صبر کوم علا مصابرتکم دا مقابله ده صبر وکوم تاسو مقابله کې حضور ادا چې زما لاري جدا او تاسو لاري جدا د دې وجه نه دوی اعلان د برات ښه فسوف تعلمون تیم را روان دي تاسو دا په دولګي چې من تكون له عاقبت الدار چې څوک دې چې داغه د پاره ښه انجام د کور رستنی دی دا خبره ووره چې انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي کامیابې دي ظالمان بیا ووره وهذا او دا بیان د قران کریم صراط ربک لا ترستا د مستقیما برابر او نیغا قد فصلنا الايات یقینا تفصیل کړل موږ د آیاتونو د دلایلو لقوم یذکرون فائدہ د قوم ته د نصیحت قبلې لهم دار السلام دی د پارا کور د سلامتی ا دې د بچاو دې د هر آفت نه یا دی د پارا جنت دې ایند ربهم په دربار درب دې کی او هو ولیهم اغا لا مددگار دې دې بما کانوا یعملون په سبب د هغه عملونو چې دی او چې کوله یا اوسی کئی ویوم یخشروهم جمیعا خدا چلتا ہوتوئی بما کانو یا عملون پا سبب دا اغا عملونو چودی چی کولے ویوم یخشروهم جمیعا فکم رس چیوزے بکی دا ٹول راجم بکی دا ٹول نو بوئی وطا یا معاشر الجن نے وہ ٹول گیا دا پیریانو قد استکثرتم من الانسے یقیناً تاسو دیر تا دی کری دی پزان پسے دا پی انسانانو نا وقال اولياؤهم اووي دوستان د دې من الانس د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا ببعض اي رب زمونږه پېدي حاصل کړې دي بعض زمونږ په بعضو وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدلې مونږه هغه نیټه خپلې ته چې تاسو قرار کړې و مونږ له قال اووي تعالی النار مسواكم اور زید اوسه دوستا سو د خالدین فی همیشه به پدې کې الا ماشاء الله مگر هغه څوک چې وغواړي الله هغه به تیرو باسي چې هغه ګناګار ایمان والدی ان ربک بشکا ستارب حکیم علیم حکمتون والدی پار کار خپل کې پوی ذات دی وکذالک او دغه شانتی همیشه راځي نو ولی بعض الظالمین بعضا یو زیکو مون بعض ظالمان د بعضو سره بما كانوا يكسبون فسبب ده هغه بد عملونو چې دی کوي یا زمما معنا وکذالک او دغه شانتی نو ولی بعض الظالمین بعضا والیان قوم بعض ظالمان په بعضو بما كانوا يكسبون فسبب ده هغه بد عملونو چې دی کوي یا معاشر الجن والانس او ټول کې د پیریانو د انسانانو الم یاتکم رسل منکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولان تاسو نه داعیان دا حق تاسونا یقصونا علیکم آیاتی چه بیانولی پتاسو بانی آیاتون زما وینذرونکم او یره درک ولا تاسو تا لقاء یومکم حازا دا ملاقات دا دیر وزنا قالو ندیبووی شهدنا اقرار کومون علا انفسنا پا خلو زاننو چه آور آغلیو انبیاء بیان کرده او غررتهم الحیات الدنیا او دوکه کې ورزولیو دی لا ژوند د دنیا او شهیدو علی انفسهم او اقرار بو کې دی پخلو ځانونو انهم کانو کافرین یقینا و دی چې کفر کو ذالک الم یکر ربک مهلک القرى دا د دی وجی چې بشکانه درستا هلاکون کې د کلو ذالک دار علی گل در رسولان الم یکر ربک مهلک القرى دا دی وجی نه دی چې نه دی ستاربو حلاکون کې د کلو مانا د کلو والا به ظلمن په سبب د ظلم داغي او اهلها غافلون او حال دا چې پاشندگان داغي نه خبرې توحید نه ولکل درجات د پاره د هر یو درجی دی مرتبی دی مما عملو د وجد هغه عملونو چې کړی دی و ما ربک بغافلن او نه ربستانا خبر اما یعملون دا غتنه چې دی کوي وربک الغنی او ربستا به حاجت دی ذو الرحمه خاون در رحمت او مهربانه دی این یشا کو غوار یذهبکم نبوب دی تاسو ختم به کی تاسو فنا به کی تاسو و یستخلف من بعدکم او نائبان به کی رستو تاسو نا یا خلیفگان به کی تاسو نا پس ما یشا اغه سوچ چو غاری کما انشاکم لکج پیدا کړی تاسو من ذریه قوم اخرین دا ولات دا قوم بلنا انما تو وعدون لآت یقینا نگا چه وعده کی دیشی تاسو سر خام خارات دنگی ده وما انتم بی موجزین و نی تاسو بچکی دنگی قل اوائی ورطا یا قوم عملو اے قوم زما عمل کوای علا مکانتکم پخبل طریقا انی عامل یقینا زم عمل کونکم پخبل طریقا فساو فتعلمونا نظر دا چه تاسو باو پی جنائی من حغ سوک تکونو له عاقبت الدار او با پی جنائی من تکونو له عاقبت الدار اغا سوک چه داغ دا پارخا انجام دا کور رستنی ده یا اوب پیجنې یا پوه بشه چې څوک دې چې داغه د پاره خانجام د کور رستنی دی انه لا یفلح الظالمون یقینا شان دار نشی کامیابې دې ظالمان